ale s babičkou je děsná nuda, stěžoval si Ben. Byl studený listopadový páteční večer a on se jako obvykle otráveně válel na zadním sedadle rodinného auta. Zase už jeli k babičce, kde měl jako každý týden přespat do rána a jemu se tam příšerně nechtělo. Se všema starýma je nuda. Takhle o babičce nemluv, napomenul ho nepřesvědčivě táta. Tlustým pupkem se přitom opíral o volant malého hnědého rodinného autíčka. Já to tam nesnáším, protestoval Ben. Telka jí nefunguje, pořád chce jenom hrát skrebl a smrdí kapustou. No, musím uznat, že v tomhle má pravdu. Babička vážně smrdí kapustou, souhlasila máma, která si ještě na poslední chvíli malovala rty konturkou. Pěkně děkuju za pomoc, ženo, zavrčel táta. Moje matka je na nejvýš slabě cítit vařenou zeleninou. Nemohl bych s vámi? Prosil Ben. Já miluju společný tanec, lhal. Říká se tomu společenský tanec. A nemiluješ ho. Říkal si, cituji, to bych radši snědl suchý z nosu, než koukal na tu kravinu. Benovi rodiče totiž společenský tanec milovali. Ben si občas říkal, že ho milují víc než jeho. V sobotu večer se v televizi vysílal pořad Tanec s hvězdami, kdy různé celebrity tančily v páru s profesionálními tanečníky. Táta s mámou ho ani jednou nevynechali. Kdyby u nich doma hořelo a máma si musela vybrat, jestli zachrání blýskavou zlatou stepovací botu, kterou kdysi nosil Flavio Flavioli, vypolírovaný, opálený italský tanečník a Don Juan, který vystupoval ve všech řadách tohle televizního hitu, nebo své jediné dítě, Ben si myslel, že by si spíš vybrala tu botu. Dneska máma s tátou měli namířeno do arény, aby Tanec s hvězdami viděli živě na pódiu. Já nevím, proč pořád vykládáš, že budeš instalatérem, Bene. Kdybys radši nemluvil hlouposti a uvažoval o tom, že budeš profesionálně tančit, prohlásila máma a čmádla si konturkou po tváři, protože auto poskočilo na zvlášť vysokém zpomalovacím pruhu. Máma se obvykle líčila v autě, což znamenalo, že každou chvíli někam dorazila zmalovaná jako klaun. Možná by ses nakonec mohl dostat i do Tance s hvězdami, dodala nadšeně. Jenomže takhle poskakovat je trapný, ocekl Ben. Máma zafňukala a sáhla po kabesničku. Chovej se k mamince slušně a už mlč. Buď tak hodný, Bene, řekl rázně táta a zesílil hudbu. Samozřejmě, že hrálo CDčko z Tance s hvězdami. Na obalu svítil nápis 50 zlatých hitů ze zlaté televizní show. Ben to CDčko nenáviděl, už jen proto, že ho slyšel snad milionkrát. Musel ho poslouchat tolikrát, že to bylo jako mučení. Benova maminka pracovala v místním manikerském podniku jménem Gailin Nechtový salon. Moc zákaznic tam nechodilo, a tak máma a ta druhá paní, co tam pracovala, jmenovala se jak jinak Gail, většinu dne strávili tím, že vylepšovali nechty jedna druhé. Brousili je, čistili, upravovali, promazávali, vyrovnávali, leštili, vyplňovali, lakovali, prodlužovali a zdobili. Celý den jedna druhé něco dělali s nechty, ledaže v televizi dávali nějaký pořad s Fláviem Flaviolim. To znamenalo, že máma vždycky chodila domů s hrozně dlouhými barevnými prodlouženými nechty na rukou. Benův táta dělal u bezpečnostní služby v místním supermarketu. Vrcholem jeho 20leté kariéry zatím bylo, že zastavil nějakého dědulu, který se pokusil schovat v kapsách dvě vaničky margarínu. Táta byl už teď tak tlustý, že by za žádným zlodějem ani utíkat nedokázal, mohl by mu ale zablokovat východ. Táta se s mámou seznámil, když ji neprávem obvinil z krádeže sáčku čipsů a do roka se vzali. Auto zahnulo za roh do Grey Close, kde se krčil babičin přízemní domek. Stála tady celá řada takových posmutnělých domečků, v nichž většinou bydleli staří lidé. Auto zastavilo a Ben pomalu otočil hlavu k domku. Z okna obýváku vyhlížela babička. Čekala a čekala. Vždycky čekala u okna, když měl Ben přijet. Jak dlouho tam už stojí, pomyslel si Ben. Od minulého týdne? Ben byl její jediné vnouče, pokud věděl, takže nikdo jiný k ní na návštěvu nechodil. Babička zamávala a usmála se na něho. Neochotně jí to oplatil, ale protože byl hrozně naštvaný, úsměv se mu moc nepovedl. Táta ani nevypnul motor, jen řekl, někdo z nás tě zítra kolem 11. vyzvedne. Nešlo by to v 10? Bene, zavrčel táta. Odemkl dětskou pojistku a Ben nevrle otevřel dveře a vystoupil. Samozřejmě, že žádnou dětskou pojistku nepotřeboval. Bylo mu 11 a měl dost rozumu, aby za jízdy dveře neotvíral. Podezíral tátu, že ji používá jen proto, aby se Ben cestou k babičce nepokusil o útěk. Dveře za ním zacvakly a motor se znova rozběhl. Než Ben stačil zazvonit, babička už mu otevřela. Ven se vyvalil oblak kapustového zápachu. Bylo to jako velká smradlavá facka. Babička vypadala úplně jako z učebnice. Měla bílé vlasy, falešné zuby a vousy na bradě. Nosila silné brýle a v uchu naslouchátko. Přes květované šaty nosila pletenou vestu a do jejich rukávů si strkala použitý papírový kapesník. Na nohou měla silné béžové punčocháče a vínové trepky. Její tělo i šaty byly vždy cítit po kapustě. Takhle se totiž slušně řekne, že něco smrdí. Maminka a tatínek nepůjdou dál? Zeptala se trochu zklamaně. Tohle byla jedna z věcí, které na ní Ben nemohl vystát. Vždycky s ním mluvil jako s miminem. Vrum, vrum, vrum. Ben a babička se dívali, jak hnědé autíčko odjíždí a poskakuje přes zpomalovací pruhy. Máma s tátou nechodili k babičce o nic raději než Ben, jen se jim hodilo, že ho mají v pátek večer kam odložit. Ne, ne, bohužel, babi, vykoktal Ben. Aha, no dobře, tak pojď dál. Skrebel už mám připravený a k večeři je tvoje oblíbená kapustová polívka. Benovi se protáhla tvář ještě víc. Ne, pomyslel si.